maar hier. Ik neem er nog één, ik neem er nog één, ik lust er nog een vier. Jongens, we nemen nog gauw een pintje meer. Want zo'n droge keer, dat is een kruis. Open die kraan en laat de klok maar slaan. We gaan nog niet naar huis, want moeder is toch niet thuis. En ook al was het thuis, dan gingen we niet naar huis. En ook al was het thuis, dan gingen we niet naar huis. We hebben hier nog bier en we hebben nog veel plezier. En ook al was het thuis, dan gingen we niet naar huis. Zijn in café of bar, wat vrienden bij elkaar. Dan is het mooiste liedje van een hele repertoire. Jongens, we nemen nog gauw een pintje bier. Tjonge, tjonge, tjonge, ik heb zo'n dorst. 1, 2, 3, 4, breng het vat maar hier. Ik neem er nog één, ik neem er nog één, ik lust er nog wel vier. Jongens, we nemen nog gauw een pintje bier. Want zo'n droge keel, dat is een kruis. Open die kraan en laat de klok maar slaan. We gaan nog niet naar huis, want moeder is toch niet thuis. En ook al was het thuis, dan gingen we niet naar huis. En ook al was het thuis, dan gingen we niet naar huis. We hebben hier nog bier en we hebben nog veel plezier. En ook al was het thuis, dan gingen we niet naar huis. Is in een knuscafé de stemming echt oké? Dan zingt de hele zaak spontaan het volgend liedje mee. Jongens, we nemen nog gauw een pintje weer. Jongens, jongens, jongens, dit is zo'n dag. 1, 2, 3, 4, breng het vat maar hier. Ik neem er nog één, ik neem er nog één, ik lust er nog wel vier. Jongens, we nemen nog gauw een pintje weer. Want zo'n droge keer, dat is geen kruis. Open die kraan en laat er kloppen slaan. We gaan nog niet naar huis, want moeder is toch niet thuis. En ook al was het thuis, dan gingen we niet naar huis. En ook al was het thuis, dan gingen we niet naar huis. We hebben hier nog bier en we hebben nog veel plezier. En ook al was het thuis, dan gingen we niet naar huis.